Іван Пташнікаў. Пагоня. Усяму жывому на зямлі. Частка першая. Жоўты бераг Лявіліі не кожную зіму заносіла снегам. Бывалі зімы, што ён так і стаяў голы, высокі, стромы, светлы ад жоўтага пяску, які толькі змярзаўся, беручыся грудай, і пакрываўся белым, аж сінім інеем. Але і сіні іней, і пляйстры рэдкага белага снегу змятаў, як гальніком, шалёны халодны вецер завілі, заходзячы з поўначы, з жызнавы, і бераг стаяў голы, і быў відаць аж здалёку. Яго падмывала тут на павароце вілія, гонячы крутую чорную ваду і не змярзаючы нават зімой у вялікія маразы. Падмывала кожную вясну і летам у паводкі, аж пакуль сёлетняй вясной зусім не падмыла карэнні ў старасвецкай сасны, што стаяла ў яго на краі, тоўстай, у два абхваты, рагатай, жоўтай і смалістай, якой канчаліся ліпнікі. Сасновы векавечны лес, які, хінаючы вёскі, ішоў адгэтуль, ад вілі, здавалася, на край свету. Упаўшы з берага верхам у ваду, сасна сваімі двума дзедаватымі раламі ўтварыла пад сабой адумыслую пячору, нязвыклую для вока. Летась снегу на жоўтым беразе не было ўсю зіму, а сёлета зіма пачалася ранняя, калючая. Маразы як узяліся позняй восенню, так і пяклі не адпускаючы. І адразу з маразамі пайшоў снег, сухі, сыпучы, густы. Яго гнала і гнала і днём, і ўначы паўночным ветрам на вілію і на ліпнікі, заносячы ўсё на свеце. У кароткі адлігі снег злягаўся, пасля адразу хапалі маразы, і яго зноў гнала з-за вілія, з поля ад жызнавы. Пячору пад злеглай сасной зверху засыпала снегам, зраўняўшы з зямлёй. Адзінец, немалады ўжо, шасцігадовы лось, падаўшы пярэднія ногі, увесь змакрэлы і аблеплены ледзяшамі, сунуўся з жоўтага берага на каленях каля самай пячоры да пролапкі ля берага ў вілі і, апусціўшы гарачую пысу ў чорную ледзяную ваду, стаў смактаць, задыхаючыся, сыпучы і раз за разам паварочваючы галаву з цяжкімі прыледзінелымі рагамі назад у бок ямскага. Недзе там, адстаўшы ад яго, засталіся ваўкі. Гайня. Падавалі толькі здалёку голас, падбываючы. Ён вадзіў іх цэлы дзень кругамі па ямскім і, адарваўшыся ля пагорка, прыйшоў у ліпнікі, на жоўты бераг да вілі. Халодная вада апякла ледзяной гарачынёй і рот, і горла, і ўсё нутро, калола ў зубы і совала нечым вострым аж у галаву пад цяжкія рогі. Ніяк сёлета іх не скіне. І ён чуў, што ад вады слабее, раптоўна, у якую долю часу. Выматаны за дзень, зрушылі яго тры ўзвярэжаныя ад голаду ваўкі ў маладым сосніку пад ямскім усходам сонца, дзе ён ціха гломзаў мерзлыя калючыя і крохкія сасновыя вяршкі з пупышкамі, якія востра пахлі смалой вясною, і, не даўшы нават спыніцца на крок, каб перавесці дух, гналі і гналі, насядаючы па ямскім лесе. Ён круціў іх па балоце і старасвецкім ельніку, выбег, каб адарвацца аж на поле да вёскі пад леснікі. Але яны, трое, выбеглі за ім. Ён тады рвануў праз голы малады бярэзнік і праз дарогу, каб звярнуць у ліпнікі, старасвецкі сасновы лес, што пасля ямскага цягнуўся ўздоўж вілі. Трое натапыраных ваўкоў, ён добра іх разгледзеў, два старыя, вопытныя, трэці меншы, малады яшчэ, пераярак. Аставаўся ўсё ззаду ў іх. кінуліся за ім следам і па полі, і па бярэзніку, і не адпускалі аж да каралінскай пасекі, пакуль добра не звечарэла. На каралінскай пасецы дарогу ім усім перагарадзілі леспрамгасаўскія машыны, гружоныя дрэвам, аж дзве. Цямнелася, і яны ішлі з уключанымі фарамі, рассякаючы марозную туманную цемень вострым калючым агнём. Ён, адзінец, смела скочыў паміж машын праз дарогу, а ваўкі спалохаліся і адсталі. Ён бег і бег у ліпнікі да вілі, пачуўшы, што адарваўся, што за ім ніхто ззаду не хакае і не перагыркаецца, што ззаду ціха. Уратавалі на гэты раз машыны і людзі. Галодны цэлы дзень і саслабелы, ён цяпер пасля вады з вілі зусім саслаб і не мог падняцца з калень. Апёршыся на іх, ён круціўся і круціўся на адным месцы, перабіраючы заднімі нагамі, пакуль не апёрся ў халоднай вадзе сваім гарбатым носам аб льдзіну і не адштурхнуўся. Выпрастаўшы пярэднія ногі, засопшы і напусціўшы пад сябе белыя пары з ноздраў. Шменька пары пасля яго так і павісла з краю над вілеёй, як палоска туману. Пярэднія ногі цяпер дрыжэлі ў каленях і не хацелі яго трымаць, падкошваліся. Не трэба было піць. Пасля вады ён кожны раз слабеў. Але калі быў галодны, яму страшэнна хацелася піць, і ён усягды прыпадаў да крыніцы, да ракі, да лужыны ў балоце. У рацэ проці яго трэснуў лёд і зашвархатала на павароце вада. Ён аж страпянуўся ўвесь, адтрушыся ад вады і ледзяшоў, што віселі на ім, павярнуўся носам на ўсход у бок ямскага, адкуль прыбег, стаяў, натапырыўшы свае вялікія вушы, і слухаў. Адарвацца ад пагоні ён адарваўся, але добра ведаў, што ваўкі так лёгка яго не пакінуць. Сцямнелася, і ў чыстым чорна-сінім небе загарэліся ядраныя начныя зоркі. Ён згледзеў іх спачатку ля берага ў вадзе, дзе нядаўна піў. Тады далёка ў небе на другім баку вілі, за жызнавой. Над ямскім, адкуль ён прыбег, узышла круглая чырвоная поўня, нейкая ўся ціхая, як мёртвая, і замглённая сінім сяйвом. Не шваргатала, змоўкла на якую хвіліну рака, і ўсюль на зямлі зрабілася ціха. Ні гуку, ні скрыпу, ні трэску, толькі калі добра павесці вушамі, можна было пачуць, як далёка за лесам, дзе ўзышла поўня, гудзелі машыны. Поўня паменшала, пабялела, зрабілася ядранай і засвяціла, як у дзень сонца. Паціснуў мароз, з ноздраў густа пайшла пара, клубкамі, мокрую спіну сцябло холадам. На рацэ пачаў страляць лёд. Стрэлы пачуліся і высока на беразе ў лесе, на дрэвах хлопалася кара. Такога марозу не было ўжо шмат зім. Супакоіўшыся, ён успомніў і пазнаў гэта месца і пячору пад вываратцю. Доўга яшчэ стаяў і слухаў, круцішыся на месцы і натапырваючыся ва ўсе бакі, тады адчуў, што яго зусім агарнула слабасць і морыць сон. Ён прайшоў берагам уперад і спыніўся ля самай пячоры. Снегу ў ёй не было. На дне цямнелася голая зямля, і адтуль пахла пяском і мохам. Ён помніў сюды ход і адразу, нават не нагнуўшы галавы, зайшоў у сярэдзіну, схаваўшыся ўвесь. Крануў толькі рагамі ў гары дзіду. З рагоў упала пад ногі свежая сасновая галінка. Ён прынёс яе з сабой, яна зачапілася недзе ў лесе ў сосніку, калі ён бег. Пачуў, што хочацца есці. Падняў губамі абынелую галінку са змерзлага зверху жоўтага пяску. Галінка хруснула ў зубах, і ён адразу крутнуўся на нагах і павярнуўся галавой да выхаду. Пад нагамі перамяшаўся з рэдкім снегам прамёрзлы жоўты сухі пясок. Ён доўга яшчэ таптаўся на грудаватым пяску, тады пайшоў да самага выхаду, выставіўшы з-пад снежнага брыля, што ляжаў на вывараце тоўстым пластом, рогі і, натапырыўшы вушы, замёр на месцы. Доўга стаяў і слухаў. Ад поўні ўсё наўкола, і лес, і вілля, і далёкае поле за ёй сталі сінія. Пасля сінеча згусцела, заіскрылася ў вачах у розныя колеры і зрабілася зялёнай. Ад зялёных іскраў ён заплюшчыў вочы. І тады ўсё наўкола зрабілася зялёным, летнім. Лес высока на беразе, лазнякі, якія цягнуліся ўздоўж вілі, пятляючы разам з ёй па лузе, і луг, шырокі, разлёгся за вілеёй аж да жызнавы. Поўня стала чырвоная-чырвоная і адбілася ў вілі ля лазнякоў ранішнім крывавым сонцам. Над вілеёй павіс вузенькімі палоскамі цёплы летні туманок. Было відаць нават, як ён кратаецца, пузучы ў ніцы яшчэ сонныя пасля начы ціхія лазнякі. Зашваргатала на павароце рака і аціхла. З-пад вузенькай палоскі туману на сярэдзіну яе выплылі дзікія качкі. Вывадак, старая шэрая натапырыная качка і жменька маленькіх цёмна-жоўтых рухавых камячкоў. Ён, бывалы ўжо, вопытны лось, прывёў у тую зялёную летнюю раніцу да вілія на вадапой сваю ласіху з маленькім ласяняткам-самачкай. Чырвоным, як сонца на ўсходзе, толькі яшчэ паявіўшыся на свет, стала бегаць круга маці ласіхі, баючыся адскочыць воддаль. Сюды, з ліпнікаў на вадапой, яны хадзілі часта, кожны раз, калі былі дзе блізка адгэтуль. Ён прывёў іх на стромы бераг, стаў на самым краі за сасной і глядзеў на раку, на лозы, на сонца. Сонца толькі ўзышло, было чырвонае, і неба чырвонае, і туман вілеёй і лозы чырвоныя. І сама ласіха і малое ля яе былі чырвоныя, і сышлі яны з высокага берага ў чырвоны туман. Нават машка і камары над імі былі чырвоныя. Далёка бачыць ён, як і ўсе ласі, не мог, але шорах, шум галін, трэск сухога сучча ў лесе, голас жаўны ці, не дай бог, крокі чалавека ці ваўка ён чуў здалёку, за якую паўвярсту. Гэтай раніцай вуха лавіла ўсё, як заўсёды. Но душы было трывожна, але на рацэ пад сіняй палоскай туману плавала дзікая качка з малымі качанятамі. Значыць, на жоўтым беразе ціха. Ён стаяў на беразе, як стаіць вартавы, сцеражучы сваё самае дарагое, што меў. Ласіха падштурхнула пысай малое, яно сунулася па пяску з берага ўніз і, падымаючы высокія зграбныя ногі, пайшла, нагнуўшыся над ім, да вілі. Ля ракі ласіха стала на калені. Маленькая ласянятка рабіла ўсё, што і яна. Яны абое, нагнуўшы галаву, зафорскалі, п'ючы ваду. Якраз проці качак. Старая качка раптам павярнула ад іх і павяла свой вывадак, жоўтую жменьку, пад чырвоную палоску туману ў зялёны вербалос. І тады з таго берага, дзе схавалася дзікая качка з вывадкам, трэснуў стрэл. Адзін, і адразу за ім другі. У ласіхі уздрыхнулі, падскочыўшы заднія ногі. Яна падняла яшчэ ўгару галаву і павярнула назад, як усё роўна хацела паглядзець яму ў вочы. «Куды ты прывёў?» І адразу ткнулася ёй у раку, схаваўшы пад ваду і падняўшы пырскі. Сама цяжка, як нехаця лягла на мокры жвір ля берага. Малое ляжала ля яе на бачку і дробненька перабірала ножкамі, хацела яшчэ ўстаць. Даставала галоўкай яе пляча, як узягды, калі яны клаліся ўсе трое спаць у густой траве ці ў верасе, маленькае пасярод. Ноччу яно абарочала галоўкай то яму на плячо, то ёй мацеры. Пасля яно супакоілася. Падсунуўшыся, паклала галоўку мацеры пад вымя і больш не краталася. Страляў чалавек вопытны, не хацеў пакідаць малое адно, пашкадаваў, загіне ці зарэжуць ваўкі. Ён, бывалы вопытны лось, застыў на месцы і доўга яшчэ стаяў нерухома, гледзячы зверху ўніз на бераг, на ласіху і цялятка, ніяк не могучы зразумець, што зрабілася. Пасля ўлавіў носам пах дыму ад пораху, праціўнай едкі, і ўспомніў, што пачуў жа, як трэснулі стрэлы, яго адразу абдало ўсяго холадам, сухім і гарачым. Ён крутнуўся на месцы і, задзёўшы галаву, паклаў на шыю рогі і рвануў з месца з такой сілы, што з-пад ног паляціў яму далёка наперад пасечаны капытамі верас і мох. Ён бег напралом праз малады сасонік туды, адкуль яны сёння ўсе трое прыйшлі да вілі, бег на каралінскую пасеку, думаючы, што там, адкуль яны прыйшлі, знойдзе іх, каго пакінуў ляжаць на беразе вілі. Яны там, трэба толькі бегчы і бегчы. І ён бегаў па лесе і па пасецы, секучы капытамі сівец, іванчай, бруснічнік і верас. Бегаў цэлы дзень, бегаў круг за кругам, пакуль сам ля балота не ўпаў ад знямогі на зямлю і не ўткнуўся гарбатым носам у халодны мокры мох. І назаўтра, і пасля ўсё лета ён калясіў па ліпніках і па каралінскай пасецы, шукаючы ласіху з цялём. Выходзіў на жоўты бераг, стаяў, не баючыся, на тым месцы, дзе пачуў два стрэлы, і глядзеў з гары на ціхую, шырокую, бліскучую вілію. У затоках ля яе ўсягды плавалі дзікія качкі і хадзілі берагам даўганосыя бацяны. Воддаль іх на лузе рыкала рассыпаная чарнабурая і перапялёстая скаціна, і каровы, і цяляты. Ён падыходзіў блізка да іх. Кончылася трывожнае лета, пачаўся верасень, зажаўцела бярозамі каралінская пасека, зацягнулася павуцінай, зацерушылася буйным пахам іванчаю, засінела ад пераспелых дурніц на высокім куп'і ля балота і запахла ўсё наўкола багуном. Ад яго аж зрывала нос і кружылася галава. Па ўсіх ліпніках зарыкалі ласі. Пачаўся гон. На каралінскай пасецы пад жоўтымі бярозамі загрукалі капыты, топчучы іванчай і перамешваючы яго з сівой зямлёй. Затрашчалі рогі, падаючы адломнымі кавалкамі на узараную капытамі, як плугамі зямлю. І заскрыпеў, гнучыся і валючыся на зямлю абломаны, малады бярэзнік пад гарачыя, страшны ў сваёй сіле ногі захмялелых і ненатоленых самцоў. Прырода брала сваё, і ён рынуўся ў бой за самку, што ціха стаяла воддаль на голай пасецы пасярод старых пнёў і іванчаю. Яна была падобная на ласіху, што засталася ляжаць з цялём ля вілі. Ён хацеў пачаць усё спачатку. Яго атакавалі аж два маладзейшыя самцы і, падняўшы на рогі, скінулі ў балотца ў канцы пасекі, у багуннік і дурнічнік. Ён чмякнуўся ў мох і твань. І на другі год ён хацеў пачаць усё спачатку. Але яму на каралінскай пасецы маладзейшае толькі адламалі кавалак рога. На трэці год Гон збіраўся аж у ямскім, далёка ад ліпнікаў. Цэлы месяц там рыкалі ласі кожны дзень, падаючы зазыўны голас. Але ён ужо туды не пайшоў, астаўся ў ліпніках, дзе паявіўся на свет, дзе гэтулькі жыў, і дзе ў яго былі аднойчы і ласіха, і малое. І ён астаўся адзін, адзінцом. Пачуліся раптам два стрэлы. Адзін, і за ім адразу другі, моцныя, густыя, блізка, недзе над самай галавой. Ён, уздрыгнуўшы, затрашчала сцятая лёдам, як яловай карыной скура на карку і на спіне, аж пад ногі пасыпаліся друзалкі лёду. Нагнуўся ўперад, намерыўшыся рвануць з месца з-пад снежнай навісі на волю на ядраны калючы начны мароз. Але вуха, злавіўшы стрэлы, адразу адрознілі іх ад тых, якія ён чуў тады на беразе. І ён астаўся на месцы, толькі адплюшыў шырока вочы. За гэты час, пакуль ён, суцішыўшыся і аддыхаўшыся пасля пагоні, прымкнуў быў вочы, задрамаўшы на які кароткі міг, паднялася вышэй поўня, свяціла за ракі з поля, збіраючыся схавацца за вершаліны цёмных сосен, і снег наўкола зрабіўся шэры і бліскучы, як усё роўна закамянеў. Поўня глядзела здалёку-здалёку з цёмна-сіняга халоднага прастору якраз яму ў вочы. Збоку на пясчанай сцяне пячоры ляжаў ядраны калючы сіні іній. І праз які міг там, дзе поўня ўжо зачапілася за цёмны край сасновага лесу, якраз пад ёй завылі ваўкі. Падалі яркі прастуджаны голас. Нема і злосна. А ён думаў, што адарваўся ад іх, хоць на ноч. Ваўкі не адсталі. Цяпер ён страпянуўся ўвесь. Ногі самі пачалі біць пад сабой сухі грудаваты жоўты пясок, перамешваючы яго са снегам і друзалкамі лёду, што насыпаліся са скуры з бакоў. Ён ніколі не палохаўся воўчых галасоў, ніколі ў яго ад іх не стыла кроў у жылах. Ён адразу закіпеў увесь, ірвануўшы з пячоры, закруціўся па беразе, задзёўшы высока галаву і раздзімаючы ноздры. Ваўкі былі блізка. У чыстым ядраным сухім начным лясным паветры ён пачуў рэдзенькую тухлую псіну. Злавіў носам. Ён напяўся, каб падняцца з берага на горку, туды, адкуль нядаўна прыбег, але адразу паслізнуўшыся, споўз назад і рвануў берагам з месца з усёй сілы. Выдзеля ракі на заснежаны луг, там, у канцы яго, дзе рака паварочвае да лесу, заверне ў ліпнікі. Адхоністы бераг лесу там канчаецца. Балота. Павярнуўшы галаву назад, ён убачыў, як яго даганяе поўня. Бяжыць услед у гары за цёмнымі вярхамі сосен. І зноў пачуў воўчыя галасы. Высокі, прарэзлівы, нізкі, нізкі, хрыплы ад прастуды. І дзяркатенькі з перабрэхам зусім малады. На лузе ногі правальваліся ў снег аж па брухах.